سورت بقرہ مدنی سورت دی پا ترتیب تلاوت کی دویم نمبر پا ترتیب تلاوت کی دویم نمبر او پا ترتیب نزول کی وات یا ایم نمبر دے پز سورت متففین نا دا سورت نازل شے ربط دی سورت دمک کی سورت سرا پیسو جو باندیو سنگ چمنگا سورت فاتحہ کے ویلو چدسو سیزنو خیال بساتو دہر سورت نوران دی یو روابط دا سورت دریم امتیازات دا سورت دریم دعوت دا سورت سلورم تقسیم دا سورت او پینزم مشکلات دا سورت داغینا یو روابط دا سورت چھ دا سورت بکری ربط دا مخی سورت سرات سو سورت فاتحہ کی سلور مضامین ذکر کرو اس بات دا توحید اس بات دا رسالت دا جناب محمد رسول اللہ صداقت الکتاب او ایمان بالآخرہ دائے اجمالاً بیان کرو ندی سورت کی ددی سلور وارو تفصیل کی ددی وجنا ورپسیرارا دی سورت کی ددی سلو والو تفصیل کئی ددی وجنا ورپسیرارا یا مکی سورت کی ویلو الرحمن الرحیم مکی سورت کی ویلو الرحمن الرحیم ندی سورت کی نمونی در رحمانیت ذکر کئی ددی وجنا ورپسیرارا دی سورت کی ددی نمونی ذکر کئی ددی وجنا ورپسیرارا یا مکی سورت کی ویلو مالک یوم الدین چھ مالک دورجی دی قیامت اللہ دے نو دی سورت کی وی چھ دا غورج نوی رگئی واتقو یوم اللہ تجزی نفس عن نفس شیا آغورج چھ دا غی مالک اللہ دے دا غورج نوی رگئی ویرو کئی ددی وجنا ورپسیرارا یا مکی سورت کی ہوئی اہدنا الصراط المستقیم مکی سورت کی ہوئی اہدنا الصراط المستقیم ندی سورت کی ہوئی چھ صراط مستقیم ذالک الکتاب دا کتاب دے دی سورت کی ہوئی چھ صراط مستقیم دا کتاب دے ددی وجنا ورپسیرارا یا مکی سورت کی ویلو غیر المغضوب علیہم غیر المغضوب علیہم ندی سورت کی د مغضوب علیہم چی چا باندی در رب العالمین غضب شو اغا یہودو داغی ذکر کی او داغی دا پارا حکم دنیاوی و اخروی ذکر کئی بل ربط یا مکی سورت کی ویلو ولضالین مکی سورت کی ویلو ولضالین دی سورت کی دزالین اوصاف بیانی احکام بیانی او امثلہ بیانی ددی وجنا ورپسیرارا امتیازات دا سورت بکری چھ دا سورت دا نور سورتن نا پسو جا ممتاز حیثیت لری و ممتاز دے دا سورت ممتاز دے دا سورت ممتاز دے دا نور سورتن نا پکسرت دا وامر و نوائی و احکامات باندی لکا ابن عربی ذکر کئی چھ ایک ہزار اوامر، ایک ہزار نواہی، ایک ہزار احکام پری صورت کی بیانی. دا صورت ممتاز دے پکثرت داوامر و نواہی و احکامات. پدی صورت کی ایک ہزار اوامر، ایک ہزار نواہی و ایک ہزار احکام بیانی. دغرنگ دا صورت ممتاز دے دنور صورتن نا بیان دا مضامین و ارباؤ تفصیل سرا چسنگے پدی صورت کی ذکر کری دا سے پبل صورت کی نشتا. دغرنگ دا صورت ممتاز دے بیان دا صفات و دا ترقی سلاسو مومنان کفار او منافقان او داغی احکام او امثال بیانی داسی پبل صورت کی نشتا. دغرنگ دا صورت ممتاز دے فذبی د بکری باندی چپدی صورت کی زبا د بکری ذکر دا پبل صورت کی نشتا. دغرنگ دا صورت ممتاز دے پواچیا د قتل النفس باندی چپدی صورت کی د قتل النفس ذکر دے اوسرے وجلو دا سے پبل صورت کی نشتا. دغرنگ دا صورت ممتاز دے پواچیا دوزیر علیہ السلات السلام باندی چدا واقعہ پبل صورت کی نشتا. دغرنگ دا صورت ممتاز دے پواقیہ د تالوت و جالوت بادشاہ باندی چدا پبل صورت کی نشتا. دغرنگ دا صورت ممتاز دے پا مناظرہ دے ابراہیم علیہ السلام دا بادشاہ سرا چپبل صورت کی دا واقعہ نشتا. دغرنگ دا صورت ممتاز دے پا واقعہ تو دا غمرو جوندی کی دو باندی پدی دنیا کی چاہ پینزو واقعی پدی دنیا کی اللہ مری جوندی کرو دا سی پبل صورت کی نشتا. دغرنگ دا صورت ممتاز دے آیات الکرسی باندی چی پبل صورت کی دا آیات الکرسی نشتا. دعوا د صورت بیان د مقاصد و ارباؤ. دعوا د صورت بیان د مقاصد و ارباؤ عالیو دو اصولنا چاہے اس بات د توحید او اس بات د رسالت دی او دعا د ممداتنا چی جیاد او انفاق دے ورسرا پدی صورت کی نور مضامینم بیانی زمنان. تقسیم د صورت سلورم خبرا تقسیم د صورت سنگا چی مضامین اربا بیانی نو دارن سورت سلور حصے دے سورت سلور حصے دے پیتبار د تقسیم سرا اولا حصہ داولنا تر چھیانوے نمبر آتا ستا چھیانوے نمبر آتا اولا حصہ داولنا چھیانوے نمبر آتا پوروا دوما حصہ د ستانوے نا تر ایک سو باسٹھ آیا تپور دا او درم حصہ د ایک سو تریاسٹھ آیات نا سر ایک سو ستہتر آیات پوری دا او سلورما حصہ د ایک سو ستہتر آیات نا تراخیرہ پوری دا دو سو چون نمبر ایک سو تریاسٹھ نتر ایک سو چھہتر پورے دا او پدی کی زمنان من مچ کی جدال العابدین والمعبودین ام ذکر کے انہوں نے مسلم اغور کے ذکر نہ کر سلورما استاد آخرہ پوری دا اول نہیں سکی اس بات د توحید دوم کی اس بات د رسالت درم کی جہاد او سلورم کی انفاق فی سبیل اللہ بیانی اول ایسا در بابو ندا اول حصہ دری بابو ندا اول باب کی شل آیات ندی او پدی کی بیان دفرہ کی سلاسو بطور تمہید ذکر کی بطور تمہید مانا چراروان مضمون او بیان تلار برابری دویم باب دیوشتم آیات نا تریوکم سلویختم آیات پوری دی حدی کی اس بات توحید پادلو اکلیو سرا اول کی اس بات توحید پدرائلو اکلیو سرا بیا صداقت کتاب او صداقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او زجر کفار تا او بشارت مومنان تا او دفد اعتراض ذکر کئی چگا اعتراض پا قرآن کی دو دا مشرکین دا طرف نا او نیام اربعہ سلور نیامتو نا ذکر کئی د کیف تکفرون اتیشتم آیاتنا سلور نعمتنا یو نعمت دنشن مشت کئی کیف تکفرون سرنگ انکار کوئی دیم نعمت جزم کی عرصیز متاو تا پیدا کرے والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا او درم نعمت تاسنیکو بابا آدم ما معزز گردولو پا فرشتو ما ویلو اس جدو لی آدم نفس جدو چونکی دنکا تازیم داد نسو عدب وی نستاس عدب میوکا او درم ستاسو نکا بابا آدم نلغز شو نفتلقا آدم من ربی فتاب آلے اللہو ای ما پا بابا آدم خپلا مہربانی کرو او لغزش مورت معاف کرو دا دویم باب لبی لباب او خلاصوا او دریم باب دیا بنی اسرائیل اشکرون ذکر کے دا پدی کی دو ذرا خطاب خاص و فرض خطاب عامنا خطاب خاص بنی اسرائیل ہوتا اول خطاب خاص یا بنی اسرائیل اشکرو تردویم یا بنی اسرائیل اشکرو پوری دری خواستنا د بنی اسرائیل یہودو ذکر کے او داغی مقابلہ کی دری خصیفتنا د مومنانو اخپل ضائب تفصیل کو او بیا دیم یا بنی اسرائیل اسکرو 47 آیات نا اتن یامتنا او دعا زابنا پا بنی اسرائیلو ذکر کئی چی پخپل زائے بداغی تفصیل کو یو نعمت نجات من فرعون دیم نعمت نجات من الغرق درم آفان شرک یا آفان القتل سلورم ایتاو تورات او پنزم حیات بعد الممات شپگم تزدیل الغمام وم انزال المن والسلوى او اتم انفجار العیون من الحجر او دعا حکمتین او عذابنا یو عذاب نزول العذاب من السماء رجزا من السماء او دویم الذلت والعوان بسبب الكفران فباؤ بغضب من اللہ دا دریم یا بنی اسرائیل اشکرو پدریم خطاب پدریم باب کی بیا ورپسی ددوش پی تمایات نا دریم خطاب او پدی کی سلور پلیتی دابناو دیعودو او دری داباو دیعودو ذکر کئی او بیا دریم خطاب کی انکار من الاوامر او اتیان بالنواہی او سلورم خطاب کی انکار من انبیاء السابقین او پنزم خطاب کی انکار من اعظم نبی او شپگم خطاب کی خلاصہ دما سبا کا اولا حصہ کی بلکہ اول باب اولا حصہ دری بابنا اول باب شلیاتنو پائی کی بیان دری قسم خلقو دیم باب دی اجتماعاتنا یوتم سلوتم آیات اپورو آئی کی اول دو آیاتنو کی مسئلہ توحید وا اور پنزو عبداللہ اکلیو سمرد دلائلو بیاور پسی صداقت دا قرآن و صداقت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیا زجر کفارو تا او بیاور پسی بشارت مومنانو تا او بیاور پسی دفد اعتراض او داغی جواب او بیا تیشتم آیات نا نیام یار بھائی ذکر کل سلور نیامتنا بیا سلوستم آیات نا دویم باب پدی دویم باب کی دو خطابات بنی اسرائیل تا اول خطاب نتویم خطاب پوری دریپ خراب صفتنا دیہود و داغی مقابلہ کی دریخ صفتنا د مومنانو دویم خطاب دویم زل یا بنی اسرائیل اسکرونا بیا خطاباتی ستو بنی اسرائیل تا اول خطاب کی اتن یامتنا و دعا زابنا او دویم خطاب کی سلور پلیتی دا باو دیہودو سلور دا ابناو دیہودو او دری دا باو دیہودو او دریم خطاب کی انکار من الاوامر و اتیان بالنواہی شکم اللہ منکرو دامت او یغب اکول حکم نچی اللہ ورطوی کوئی نغب نکل او سلورم انکار من انبیاء سابقین او پنزم خطاب انکار من اعظم نبی او شپغم خطاب خلاصہ ما سبقا خلاصہ ما سبقا اس الفاظ مشکلات للخیال کی الف لام میم دیتا حروف مقطعات ہوئی او دا یو قسم دے دا الفاظ متشابہاتنا دیتا حروف مقطعات ہوئی چدا یو قسم دے دا الفاظ متشابہاتنا دا الفاظ دا حروف مقطعات رب العالمین پا قرآن کی پگن و جہن کی ذکر کئی لک سورت آل عمران سورت عنکبوت دغرن سورت روم سورت لقمان سورت سجدہ مختلف صورتوں پر سر کی دا الفاظ راری اس سوال راضی کہ متشابہات یا مقطعات ددی معنی ہو صرف رب العالمین تپترا مخلوق نداراز رب العالمین پر ساتھ دے نددی الفاظ و مقصد و مانشتا نچ مانا و مقصد نشتا نبی ولی دا الفاظ پسر دا قرآن کرار القرآن خود فهم او دا پوی دا پار راغلے ہو ندائی ولی و قول دائی ولی ذکر کر نجواب دا دے شددی الفاظی پکتیوں اور پمقصد منگ نپوئی گو خواہ البتہ دا شدہ سرد سورت کی دا ذکرارل شدہ عالم دا علم تقبر مات شی شو عالم زان تقدیر لوی علامه وی دیر لوی پویوی خو خبردار شا تا علم رب العالمین علم تن رسیخا تزان تدیر پویوی خوستا علم رب العالمین علم تن رسی الف لام میم جدید تعبیر علماء کئی دا الف لام میم تعبیر کئی خود تعبیر پاغا چل بان پویا رب العالمین دے انسان تدی علم نشتا مانے ندا معلوما تعبیر علماء کئی یو تعبیر تدا چھ الف مانا اللہ لام مانا جبریل میم مانا محمد علیہ الصلات والسلام اللہ واسطہ د جبریل و محمد علیہ السلام ذالک الکتاب دا کتاب را لے گلے دے خدائی مرگرو تعبیر دے مانانا یا دویم تعبیر الف مانا اول لام مانا لازم میم پتعبیر دا مومن الف تعبیر اللہ لام تعبیر لازم میم تعبیر مومن اللہ لازم کرے پا مومن باندی ذالک الکتاب دا کتاب اس دائی تعبیر دے ماننا الف لام میم اللہ پویا دے پمانا دبی حروفو مانے رب العالمین تعلم دے نورم تعبیرات علماء کی اس ددی پاسل مانا صرف اور صرف رب العالمین پوئی گی انسان تو علم نہ دیور کرے رستو دجیب انشاءاللہ او مقام کی تفصیل کو اس پدرہ متشابہات کی چیڑ چاڑ کول یا پدرہ متشابہات کی بات کول شریعت کی منع دی بچ اللہ یو راز دقل جان سرساتل مخلوق کے نلے ورکرے نولی مخلوق پائے کے بات تھی حالان کی پتا سے خبروں کی بات چول یا جان ددی مقصد رسول یا خلق کی ددا سے خبر و تذکری قول صاحب اکرام با خلق تصدا اور کولا لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پدور خلافت کی یو سرے را لگی دلو اغبا دخل قزلنو کی شکوک پیدا کل اووی بے چرا دا اسمان دسنا جوڑ دے دا اسپومی دسنا جوڑا دا سے خبری بے کولی یعنی دا خلق و پزنو کی شکوک شبات پیدا کل چرا گنی دا اسلام یو ناکیز دین دے دی که دا دی اسیس فیصلہ والی نرشیوی دا علاقی گورنر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا خبر رو لی گو چھ زما پا رئیت کی یو سرے دے چغدا خبر کئی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر سرے رو گختا اور تیوی دا خبری ولی کی پولیس تے ہوئی چیوی وائی فوج تے ہوئی دا سڑی دا بدن نوین روانے شوی حدیث کرا دی دم رہو ہو چی دا بدن نوین روانے شو بیائی جیل توا چو بیائی او دودری رجی پس ریک تو قانون دا دے چی دودری رجی کی زخم زائی تور غلی بیائی ادرو کو چیو آئی چھ بیائی ہواو زینی پی روانی شوی نو بیائی آدھر اکو چھ جیل تیو آچو ہوئی کھلے چھ بیائی جیل تیو آچو بیائی سورج پس ریکتے ہو بیائی آدھر جاری کو چھوی وائی کھلے چھ بیائی فوالو پی شروع کا نو دا سرے ہوئی یا امیر المومنین دا دینم اسم وجنی ولینا شر وقت سزا دا مرگ راکا ہوئی. امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر سری تو ہوئی چھ تب بیا آگر خبری چھڑی چھ قم قرآن و سنت پائی چھپ پاتی شوئے او تو پائی کی بات کے اگر سری غلو بیائی دے علاقی گورنر کا خط لے گا چھ خبردار خبردار ددی سری طلبا تراغ پوری سکور کی خبر آتر نہ کئی سوبم ور سرکور کی خبر آتر نہ کئی سوچ دی سری دخپل عمل نہ توبہ اس کے لیے نہ حتی دارا سری چرا بیا خلق خبر پری خودی بس داغ سوچ و سمجھ برابر شو حتی خزم ورسرا خزم ورسرا بچوں ورسرا خبر نہ کولی بیا سرے صحیح شدا سے خبر بے نہ کولی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے علاقے گورنر سوال جواب کو چاہتا تو سارا سڑے صحیح شیرے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائل چوس ور سرا خیر دے خبر کوئی اس سے صحیح شو نور سرا خبر کوئی الغرض داس سری توا صاحب اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سزاور کولا نداسی الفاظو کی اداسی خبرو کی چڑ کول شریعت منع کئی خیالو کی اس الف لام میم اللہ عالم دے پمانا دری عروف باندی یا تعبیری الف مانا واللام مانا لازم میم مانا مومن اول لازم پمومن ذالک الکتاب دا کتاب دے یا الف مانا اللہ لام مانا جبریل میم مانا محمد اللہ بواسطہ دا جبریل و محمد علیہ السلام را لے گلے ذالک الکتاب دا کتاب دے دا کتاب رب العالمین را لے گلے دے واسطہ جبریل پر محمد علیہ السلام خدا تعبیرو گوری یو شل منٹا تفریقو